विद्या का विषय शुद्ध चैतन्य ही है। आश्रय के विषय में तो मतभेद है, वाचस्पति जीव को मानते विवरण मत के अनुसार शुद्ध चैतन्य, यदि विषय ब्रह्म ही है। अज्ञान की प्रतीति होती है न जाना, इस प्रकार जाना ही जो प्रतीति होती है ज्ञान मात्र का, तो न जाना ही कहेंगे तो प्रमाण बुद्धि मात्र विरोधी। अज्ञान ज्ञान मात्र विरोधित्व ही प्रतीति होती है, किंतु सिद्धांति का अभिप्राय है अज्ञान की निवृत्ति प्रमाण बुद्धि से होती है, साक्षी ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। तो यदि प्रमाण बुद्धि का ही विरोधी है अज्ञान, न जाना में प्रतीति होती तो ज्ञान सामान्य विरोधी के अंतर प्रतीति होती है, न जाना में ज्ञान के विरोधी है तो ज्ञान वृद्धि तन क्यों प्रतीति होती है। यदि प्रमाण बुद्धि का विरोध है सामान्य ज्ञान का विरोधी तन प्रतीति क्यों होती, इसका उत्तर दिया सिद्धांत ने, घटाभाव घटमात्र का विरोधी है, घटाभाव पट का विरोधी है, घटाभाव घटमात्र का विरोधी है, विशेष का विरोधी होने पर भी घटाभाव का ज्ञान अभावत्वन होता है, होता है अभावत्वन, घट भाव का ज्ञान अभाव तेन होता है। तो घट विशेष भाव के विरुद्ध होने पर भी अभाव तेन प्रतीति होती है, भाव विरोधी तेन सामान्य अभाव तेन प्रतीत होती है, किंतु विरोधी किसका विशेष भाव का घट का। ठीक इसी प्रकार न जाना में प्रतीत होती ज्ञान विरोधी तेन, ज्ञान विरोधी तेन प्रतीत होने पर भी विशेष ज्ञान का विरोधी है, प्रमाण बुद्धि का विरोधी, साक्षी ज्ञान का विरोधी नहीं है। ज्ञान विशेष विरुद्ध होने पर भी अज्ञान, ज्ञान सामान्य विरुद्धि तन प्रति संभव है, क्योंकि अभाव पद से तो घटाभाव का भी भान होगा नहीं, अभाव पदाधिना अभाव प्रति तो घटाभाव न भाषते, अभाव कहें तो घटाभाव की ग्रहण होगा, सामान्य अभाव क्यों सकल अभाव में अभाव तो रहेगा, अभाव क्यों सकल अभाव का ज्ञान होता है। अतः सा विरोधिता तत्र विशेष मात्र परिवर्तन न सा विरोधिता, जो अभाव में भाव विरोधिता है वो अभाव सामान्य अभाव का विरोधी भाव नहीं, विशेष अभाव के लिए विशेष अभाव का विरुद्ध अभाव होगा, अभाव तो प्रतीत हो ही घटा भाव, किंतु वो सामान्य भाव का विरुद्ध नहीं विशेष भाव का विरोधी। अभाव पदादीन नहीं अथ सा विरोधिता तत्र विशेष मात्र परिवर्तन अभावपद घटाभाव घटादि विशिष्ट न घट अभावपद से घटाभाव लेना, जो अभावत्वन प्रतीत हुई घटाभाव अभाव पद से घट विशिष्ट घट विरुद्धि अभाव लेना, अभावपद विशेष मात्र परिवर्तन है, विशेष मात्र में उसकी परिवर्तन तात्पर्य है, विशेष का विरोधी घटाभाव घट विशेष का पट का नहीं। समम प्रकृत तो प्रकृत भी ठीक है, अज्ञान पद ज्ञान नाश्यत्य न अज्ञान ही ज्ञान नाश्य, किंतु ज्ञान नाश्य होने पर भी सामान्य ज्ञान नाश्य नहीं, जैसे अभाव भाव विरुद्ध, भाव विरुद्ध होने पर सामान्य भाव विरुद्ध नहीं, तत्त विशेष घट पट आदि की विरोधी है, घट भाव घट की विरोधी, पट भाव पट का विरोधी होगा। ठीक इसी प्रकार अज्ञान ज्ञान नाश्य है, ज्ञान नाश्यते न फिर भी ज्ञान विशेष नाश्य पर कहे, ज्ञान नाश्य थे कि विशेष ज्ञान का नाश्य, विशेष ज्ञान कौन है प्रमाण वृत्ति ज्ञान, प्रमाण ज्ञान नाश्य साक्षी ज्ञान नाश्य नहीं, सम प्रकृत भी अन्यत्र अभिनिवेशा अभिनिवेश आगे को छोड़े तो यहाँ भी समान है, जैसे अभाव और घट घट मात्र विरोधी घट अभाव, तभी घट अभाव का ज्ञान अभाव अभावत्वन होता है, अभावत्वन होने पर भी विशेष घट विशिष्ट अभावत्वन ग्रहण किया जाएगा घट का विरोधी को। ठीक इसी प्रकार अज्ञान ज्ञान विरोधित्व भान होता है, अज्ञान पद ज्ञान नास्ते ज्ञान निवर्त ज्ञान निवर्तित्व समानते है, फिर भी विशेष ज्ञान निवर्त्य है, विशेष ज्ञान नाते है, वह ज्ञान विशेष ज्ञान प्रमाण ज्ञान निवर्त्य है। अस्त्रपद है, अस्त्रपद क्या है, सुर विशेष विरोधी, असुर क्या है, न सुर असुर सुर विरोधी, सुर विशेष विरोधी होने पर भी बलि बाण आदि में प्रयोग होता है, हरिहर आदि भक्त भी भगवान का भक्त है बलि बाण, तो वहाँ भी प्रयोग किया जाता है असुर शब्द प्रयोग किया गया, वो तद प्रयोग नहीं है, तो सुर विशेष विरोधी के लिए असुर कह दिया। ये सब सब देवता के विरोधी नहीं है, कुछ देवता के विरोधी होने पर भी असुर शब्द से कह दिया, जो भगवान का भक्त है सब देवता के भी होते हैं बलि बाण, असुर मतलब असुर विरोधी, तो सब सुर का विरोधी नहीं, सुर विशेष का विरोधी होने पर भी असुर कहा गया। क्या हुआ, विशेष देव के विरोधी होने पर भी असुर कहा गया, इसी प्रकार अज्ञान क्या होगा, विशेष ज्ञान के विरोधी होने पर भी अज्ञान है, विशेष ज्ञान क्या हुआ, प्रमाण ज्ञान बुद्धि ज्ञान विरोधी, तो साक्षी ज्ञान सब ज्ञान की निवृत्ति हो गया नहीं, नहीं होगी। न च न जानामि इति ज्ञाप्ति विरोधित्व से अनुभवात् कथम वृत्ति विरोधित्व, पूर्व से कहता है न जानामि, ज्ञान है ज्ञाप्ति ज्ञान है, ज्ञाप्ति विरोधित्व ही अनुभव होता है, आप कहते वृत्ति विरोधी प्रमाण वृत्ति का विरोध, वृत्ति विरोध कैसे हुआ, वृत्ति तो जड़े, न जानामि तो ज्ञान का विरोध है, ज्ञाप्ति का विरोध है, तन्मत चैतन्य से वो ज्ञाप्ति था, तो पूर्व से कहता है तुम्हारे मत चैतन्य ही ज्ञाप्ति है, न जानामि ज्ञाप्ति का विरोध हुआ अज्ञान, चैतन्य अज्ञान और अविरोध है। और इधर आप कहो तो सिद्धांत क्या कहते हो, चैतन्य साक्षी चैतन्य के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती, अधिष्ठान चैतन्य से अज्ञान की निवृत्ति होती है नहीं होती है, तो अविरोध है, यदि चैतन्य अज्ञान का विरोध नहीं होगा, अविरोध मानेंगे तो फिर उसको ज्ञान कैसे कहेंगे, ज्ञान से चैतन्य ही ज्ञान होगा, ज्ञान तो अज्ञान तो आएगा, एक अज्ञान और दूसरा ज्ञान, उसका विरोधी उनसे ज्ञान होगा, यदि अज्ञान के साथ अधिष्ठान चैतन्य साक्षी चैतन्य का विरुद्ध ही नहीं हुआ तो उसको ज्ञान कैसे कहेंगे, ज्ञान अज्ञान विरोधी है, चैतन्य अज्ञान का यदि विरुद्ध नहीं मानेंगे तो अज्ञान के विरोधी ज्ञान शब्द का प्रयोग चैतन्य कैसे होगा, चैतन्य ज्ञान नहीं कहना चाहिए, इतने न वाच्यम सिद्धांत कहता है मन मते वृत्ति प्रतिमित चैतन्यम जानामी से व्यवहार का विषय, जानामी शब्द से शुद्ध चैतन्य ही व्यवहार का विषय नहीं है, घटम न जानामी, घटम जानामी, घटम जानामी ज्ञान धातु तो है, जानामी पर से ज्ञप्ति शुद्ध चैतन्य व्यवहार का विषय नहीं है, अभी तो वृत्ति प्रतिमित चैतन्य, वृत्ति प्रतिपोहित चैतन्य, घटाकार वृत्ति प्रति चैतन्य जानामी से व्यवहार, तथा से न जानामी से क्या होगा, उसका विरोधी होगा, इतने में वृत्ति चित्त उभयरपी अज्ञान विरोधित्व विषय क्रिय थे, वृत्ति प्रतिमित चैतन्य का विरोधी, वृत्ति का चैतन्य दोनों का विरोधी अज्ञान विरोधित्व विषय क्रिय थे, एवं न चैतन्य अज्ञान विरोधित्व ना भी वृत्तो, केवल चैतन्य अज्ञान का विरोधी, केवल वृत्ति भी अज्ञान का विरोधी नहीं है, केवल वृत्ति, केवल वृत्ति अज्ञान के निवृत्ति का नहीं है, वृत्ति उपारभचित एव अर्थ प्रकाशक तथा वृत्ति प्रतिम्बित चैतन्य, वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य अथवा चिदाभास विशिष्ट वृत्ति, ये अज्ञान का विरोधी है, केवल वृत्ति नहीं, केवल वृत्ति जड़ है, इसे जो बुद्धि तस्त चिदाभास कह करके तत्तरा ज्ञानम ध्यान से वृत्ति के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति चिदाभास घट का प्रकाश कहते हैं, वो अलग अलग बताने के लिए, किंतु वस्तुतः तो वृत्ति चिदाभास के बिना रहेगी क्या, इसलिए वृत्ति केवल अज्ञान की निवृत्ति का नहीं, वृत्ति उपारभ चैतन्य ही अर्थ का प्रकाश होता है, प्रकाश वही अज्ञान का निवर्तक है, नन वृत्तिरपि अर्थ प्रकाशकत्व बिना जाति विशेषण ही अज्ञान तत्कार निवर्तकते, अभी पूर्व से कहता है ब्रह्माकार घटाकार वृत्ति है, घट अज्ञान का निवर्तक है, तो अर्थ प्रकाशकत्व बिना वृत्ति अर्थ की प्रकाशिका है, ऐसा मान करके अज्ञान का निवर्तक मानना कोई नहीं, जाति विशेषण वृत्ति में अर्थ प्रकाशकत्व के बिना, इसमें ज्ञानत्व जाति विशेष से ही अज्ञान तत्कार निवर्तक थे। रज्जु अज्ञान, रज्जु अज्ञान का कार्य क्या होता है? सर्प। ये दोनों का निवर्तक है रज्जु आकार वृत्ति, वृत्ति अर्थ प्रकाश, अर्थ प्रकाश हो अथा नहीं हो रज्जु आकार वृत्ति अज्ञान, अज्ञान कार्य सर्प का निवर्तक हो जाएगा। ये जाति विशेष नहीं हो, जाति से ही यदि ज्ञान अज्ञान का अज्ञान कार्य का निवर्तक मानेंगे तो क्या होगा? इच्छा का निवर्तक, इच्छा यदि निवर्त द्वेषाधिवत, इच्छा से द्वेष की निवृत्ति होती है। द्वेष है जिसकी इच्छा करने पर द्वेष की निवृत्ति होती, इच्छा निवर्त कौन हुआ? द्वेष। इच्छा निवर्त द्वेष होने से द्वेष क्या वास्तव है या नहीं? इच्छा वास्तव है, द्वेष मिथ्या कल्पित है। इच्छा की जैसे सत्ता, द्वेष की जैसी सत्ता, लोक में उसको सत्य मानते हैं। इच्छा जो निवर्त द्वेषाधिवत सत्तापत्या, जैसे इच्छा निवर्त द्वेष की सत्ता है, इसी प्रकार ज्ञान तो जाति विशिष्ट ज्ञान के द्वारा अज्ञान तत्काल निवृत्त होगा, उसमें सत्य होगा, अभी वह बात है। तो क्या होगा? सुप्त्यादि ज्ञानवत अर्थ पर इसे ये आपत्ति आएगी। यदि इच्छा से निवृत्त द्वेष, इच्छा स्वावच्छिन्न इच्छा के द्वारा द्वेष का निवृत्ति होती है, द्वेष शास्त्र है। इसे ज्ञान स्वावच्छिन्न रज्जु ज्ञान से यदि सर्प रज्जु का ज्ञान निवृत्ति मानेंगे तो रज्जु ज्ञान उसका कार्य भी सत्य हो जाएगा। सुष्टि ज्ञान उसका कार्य रजत भी सत्य हो जाएगा। इसलिए क्या मानना चाहिए? सुष्ट्यादि ज्ञानवत अर्थ प्रकाशक निवर्तक थे। सुष्टि ज्ञान सुष्टि का प्रकाशक, इसी प्रकार अर्थ प्रकाशक अज्ञान का निवर्तक मानना पड़ेगा। अर्थ प्रकाशक अज्ञान निवर्तक मानेंगे तो अर्थ प्रकाशकत्व जैसे वृत्ति ज्ञान में ऐसे चैतन्य भीत है, अधिष्ठान चैतन्य अर्थ का प्रकाशक, तो चैतन्य सावित सत्य चैतन्य भी अर्थ प्रकाशक तो रहा तन निवर्तक तो अवश्य भाव है ना तन निवर्त। इसलिए चैतन्य में अज्ञान निवर्तक तो अवश्य मानना पड़ेगा। तो चैतन्य के द्वारा क्या होगा? तन निवृत्ति आवश्यक अज्ञान, अज्ञान कार्य की निवृत्ति अधिष्ठान चैतन्य से साक्षी चैतन्य से होनी चाहिए। नित्य अतीन्द्रिय परोक्ष वृत्तो सत्यामपि। अच्छा, नित्य जो अतीन्द्रिय है धर्म अदृश्य आदि, उसे परोक्ष ज्ञान होगा इसका अतीन्द्रिय का परोक्ष ज्ञान होगा। परोक्ष वृत्तो सत्यामपि, परोक्ष वृत्ति होने पर भी अज्ञान की निवृत्ति होगी? अज्ञान निवृत्तिया, परोक्ष ज्ञान होने पर अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। और सुखादि का अपने सुख का प्रत्यक्ष होता है, परोक्ष होता है। सुखादु अपरोक्ष वृत्ति अभावित, सुखादि में अपरोक्ष ज्ञान वृत्ति, सुखाकार वृत्ति ज्ञान है, साक्षी भाष्य है, अंतकरण की वृत्ति है नहीं। अपरोक्ष वृत्ति नहीं होने पर भी सुख का स्फुरन हुआ साक्षी के द्वारा, स्फुरन मात्र न ज्ञान आदर्शन, सुख का ज्ञान नहीं होता है। सुख स्फुरन हो गया तो ज्ञान नहीं है। तो परोक्ष वृत्ति होने पर भी अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई अतीन्द्रिय में, अपरोक्ष वृत्ति नहीं होने पर भी सुख में स्फुरन से अज्ञान का व्यवहार नहीं होता है। इसलिए क्या सिद्ध हुआ? अन्य व्यतिरिक अध्ययन स्फुरन से अज्ञान विरोधित्व, स्फुरन अज्ञान का विरोधी है। स्फुरन तो अज्ञान नहीं है सुखादि में, और अतीन्द्रिय नित्य अतीन्द्रिय में स्फुरन नहीं होने से अज्ञान रहता है। परोक्ष वृत्ति होने पर भी तो स्फुरन ही अज्ञान का विरोधी होगा। इससे क्या सिद्ध होगा? साक्षी ही अज्ञान का विरोधी होनी चाहिए, ये पूर्व ऋषि का अभिप्राय। ठीक है, चलो सिद्धांत कहता है प्रमाण वृत्ति उपारूढ प्रकाशकत्व निवर्तकत्व ब्रह्म। प्रमाण वृत्ति उपारूढ प्रकाशत्व, केवल अर्थ प्रकाशत्व निवृत्ति नहीं, प्रमाण वृत्ति ही अंतकोण का परिणाम। प्रमाण वृत्ति प्रमाण जन्य वृत्ति, वृत्ति उपारूढ प्रकाश, वृत्ति आरूढ चैतन्य, वृत्ति में उपारूढ जो प्रकाश होता है ये प्रकाशत्व निवर्तकत्व। वृत्ति उपारूढ वृत्ति दबोध, वृत्ति आरूढ चैतन्य के द्वारा वृत्ति उपारूढ प्रकाशत्व निवर्तकत्व। न तो जाति विशेषण, जाति ज्ञान हो गया वृत्ति इतने मात्र से निवर्तक ही जाने वृत्ति मात्र निष्ठ चाक्षी सत्व राशन रजस्व इत्यादि जाति विशेषण निवर्तक नहीं मानते, और जाति विशेषण मानेंगे तो जैसे ये इच्छा निवर्त द्वेष सत्य हुआ, ऐसे ज्ञान तो अवश्य न निवर्त्य और ज्ञान भी सत्य हो जाएगा। प्रकाशत्व मात्र न प्रकाशत्व निवर्तकत्व, निवर्तकत्व नहीं मानते ज्ञान को। प्रकाशकत्व न माने तो क्या होगा, अधिष्ठान चेतन ही प्रकाश है उससे निवृत्ति हो जाएगी या तो जाएगी। अब तो न इच्छा के निवर्त द्वेषादिवत एक निवर्त्यान सत्तापति, इच्छा से निवर्त कौन होता है, द्वेष जिस प्रकार सत्य हुआ इसी प्रकार एक निवर्त्यान ज्ञान से निवर्त्य जात्या ज्ञान से निवर्त्य अज्ञान अज्ञान कार्य में सत्तापत्ति या सत्य नहीं। नव चैतन्य मात्र से निवर्तक उत्तापति, चैतन्य मात्र के निवर्तक उत्तापति कब आएगी, अर्थ प्रकाशत्व निवर्तक तो मानेंगे तो प्रकाशकत्व निवर्तक केवल मानते हैं, ब्रह्मांड वृत्ति आरूढ़ प्रकाशकत्व माने से अधिष्ठान चैतन्य प्रकाश के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति नहीं, चैतन्य मात्र से निवर्तक उत्तापति न। अतएव शब्दादि वृत्तो सत्याम अभी अज्ञान अनिवृत्त, शब्द वृत्ति शब्द से ज्ञान होने पर अर्थ से निश्चय ज्ञान की निवृत्ति नहीं होती क्योंकि स्फुरण से निवृत्ति होगी। सुखादु प्रमाण वृत्ति भावी, सुख का जो ज्ञान होता है आपको प्रमाण वृत्ति होते ना, अंतकरण वृत्ति नहीं होती, सुख स्वयं अंतकरण वृत्ति है, उसका ज्ञान फिर प्रमाण वृत्ति नहीं है, साक्षी बात है। स्फुरण मात्र में अज्ञान आदर्शन है ना, स्फुरण मात्र से सुख का ज्ञान नहीं मानते, अन्य व्यक्ति का अध्ययन स्फुरण से अज्ञान आदि विरोधी कम, अन्य व्यक्ति के द्वारा निश्चय हुआ अज्ञान का विरोधी अज्ञान आदि से अज्ञान कार्य में विरोधी कौन होगा, स्फुरण केवल ये अभी पूर्व जी ने कहा था एटी एट अतव निरस्तन निरस्त हो गया सिद्धांत कहता है। क्योंकि परोक्ष वृत्ति के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति क्यों नहीं होती, परोक्ष बुद्धि विषय पर्यंत तो भाव है ना, परोक्ष बुद्धि विषय देश के साथ संबद्ध होती है, पर्वत वन ही मान वनी के साथ वृत्ति का संबंध है नहीं, संबंध नहीं होने से न विषयगत ज्ञान निवर्तकत्व, परोक्ष ज्ञान विषयगत ज्ञान का निवर्तक नहीं। सुखादि में क्या हुआ, सुखादि तो ज्ञातिक सत्ता, सुख ज्ञातिक सत्ता, सुख है और ज्ञान नहीं ऐसा होगा कभी, ज्ञात ही कर सकता, जब ज्ञात होता है तो अज्ञान की निवृत्ति के बिना ही अज्ञान आदर्शना, सुख का ज्ञान हो गया उसमें अज्ञान निवृत्ति की आवश्यकता नहीं, अज्ञान है ही नहीं सुख का, सुख का अज्ञान घट बन गया, कुलाल के घर में घट बना हुआ तो घट का ज्ञान आपको है, घट ला करके आपके पीछे किसने रख दिया, ज्ञान हो गया आपको, घट होने पर भी अज्ञान है। इसी प्रकार कभी सुख हो गया किंतु आपको ज्ञान नहीं, ऐसा होता है सुख दुख में अज्ञात घट में अज्ञात सत्ता तो मानते हैं, मानते अज्ञात सत्ता किंतु सुख दुख में अज्ञात सत्ता नहीं मानते हैं। सुखादु ज्ञातिक सत्ता, ज्ञातिक सत्ता अज्ञात सत्ता नहीं, अज्ञान निवृत्ति बिना वो ज्ञान आदर्श, अज्ञान निवृत्ति के बिना ही सुख का ज्ञान रहता ही नहीं। अब तो अन्य व्यतिरक और अन्य था सीधा पूर्व विश्व ने अन्य व्यतिरक देख करके क्या कहा, स्फुरण मात्र अज्ञान का निवृत्ति, ये कहे अन्य व्यतिरक तो अन्य था सीधा हो गया, स्फुरण मात्र न ज्ञान विरोधी, स्फुरण सामान्य अज्ञान का विरोधी, अज्ञान विरोधि मानेंगे तो क्या होगा स्फुरण मात्र को, साक्षी से भी अधिष्ठान चैतन्य से भी अज्ञान की निवृत्ति हो जाए। न तो आत्मनो अज्ञान आश्रय विषय थे, आत्मा अज्ञान का आश्रय भी और विषय भी हुआ सिद्धांत, स्वस्थतायाम अप्रकाश विधुरत्व, यदि अज्ञान का आश्रय विषय दोनों चैतन्य हो गया तो स्वस्थतायाम अप्रकाश कभी नहीं होना चाहिए, अप्रकाश विधुरत्व अप्रकाश कभी नहीं होगा, अप्रकाश कभी आत्मा में अप्रकाश नहीं होगा, हमेशा ही प्रकाशमान होगा। ये जो कहते हैं सिद्धांत क्या करता है, आत्मा स्वप्रकाश, आत्मा स्वप्रकाश क्यों सिद्ध कैसे सिद्ध करता है, स्वसत्तायाम अप्रकाश विद्रत्व, आत्मा स्वयं प्रकाश है, स्वसत्तायाम अप्रकाश विद्रत्व व्यतिरिक्त कुंभवत, घट जब है उसका अप्रकाश का भी हो सकता है, हमेशा प्रकाश होगा, अप्रकाश होता है, अप्रकाश का विग्रह होता है, अप्रकाश का अभाव रहता है हमेशा, घट रहेगा तो सत्ता में अप्रकाश विद्रोह होगा, तो अप्रकाश होता है, किंतु सुख आत्मा में सत्ता में अप्रकाश है, मैं हूँ अथवा नहीं संदेह मैं नहीं हूँ ब्रह्म होता है, अप्रकाश विद्रोहत्वाद आत्मा स्वयं प्रकाश, घट स्वयं प्रकाश नहीं है, क्योंकि सत्ता में अप्रकाश विद्रोहत्म अस्ति, अप्रकाश का अभाव घट में ही आत्मा में है, आत्मा में घट में अप्रकाश विद्रोत्व है, घट में अप्रकाश है, अप्रकाश का अभाव है, अप्रकाश विद्रोत्व घट में नहीं, स्वप्रकाश तो घट में, घट में स्वप्रकाशत्व, स्वप्रकाशत्व नहीं, अप्रकाशित्व विद्रोत्व भी नहीं, आत्मा में अप्रकाश विद्रोत्व है, इसे स्वप्रकाशत्व है, अप्रकाश विद्रोत्व है ना, स्वप्रकाशत्व सिद्ध करते हैं, देखो स्वसत्तायाम अप्रकाश विद्रोत्व है ना, स्वप्रकाशत्व साधन जो सिद्धांत करता है वो साधन आएगा, साधन नहीं होगा, क्योंकि जब अज्ञान उसमें रह गया, अज्ञान आश्रय विषय हो गया तो स्वप्रकाश कैसे होगा, आत्मा में यदि अज्ञान आश्रय विषय हो गया, अज्ञान रहा तो स्वप्रकाश विद्रोह कैसे होगा, अप्रकाश विद्रोह कैसे होगा, अज्ञान तो उसमें रहा, अप्रकाश विद्रोह होने से स्वप्रकाश का तो ठीक नहीं, इतने न सिद्धांति कहता है परिपूर्णत्वादिना अप्रकाश विद्रोह तो भावे थी, परिपूर्णत्व आत्मा का भान होता है, अप्रकाश होता है, होता है, अप्रकाश का विद्रोह नहीं होता, विद्रोह का भाव है कहने रूपेण परिपूर्णत्व आत्मा न अप्रकाश विद्रोत्व अस्ति, परिपूर्णत्व आत्मन अप्रकाश विद्रोत्व, अप्रकाश विद्रोत्व अस्ति, अप्रकाश अस्ति, परिपूर्णत्व आत्मा का ज्ञान होता है, परिपूर्णत्व अप्रकाश है, अप्रकाश विद्रोत्व अभावे थी, परिपूर्णत्व आदिना अप्रकाश विद्रोत्व अभावे थी, अध्यास अधिष्ठानत्व आदिना, अध्यास अधिष्ठान से प्रकाश माने आत्मा प्रकाश मानते, अध्यास अधिष्ठान से आत्मा का प्रकाश मानते, अप्रकाश विद्रोह संभव, अप्रकाश का अभाव है, अप्रकाश नहीं, आत्मा प्रकाश माने है नहीं, अधिष्ठान से प्रकाश माने, अप्रकाश विद्रोह संभव है, परिपूर्णत्व अप्रकाश विद्रोह नहीं होने पर भी अप्रकाश विद्रोत्व है, अप्रकाश विद्रोत्व न तो प्रकाश हो जाएगा, न तो वृत्ति चेतोर वैषम्य उत्ति रहता, एक वृत्ति अंतकरण का परिणाम और चैतन्य दोनों में वैषम्य कहते हैं, वृत्ति और चैतन्य में से प्रमा रूप वृत्ति, प्रमा रूप वृत्ति प्रमाण वृत्ति और केवल चैतन्य दोनों वैषम्य कहते हैं, वृत्तिवत साक्षिण के समान विषयतया अज्ञान विरुद्ध तनुभव, जैसे घटाकार वृत्ति अज्ञान का विरुद्ध है, साक्षी चैतन्य भी समान विषय चन अज्ञान विरुद्ध कर, साक्षी चैतन्य भी घट को विषय करेगा, जैसे अज्ञान का विषय घट है अज्ञान विरुद्ध होगा, अन्यथा साक्षी वेद्य चैत्र इच्छा से साधु, चैत्र का की इच्छा, चैत्र सुख, चैत्र को ज्ञान होता है किसके द्वारा, साक्षी वेद्य हो प्रमाण वृत्ति के बिना, उसमें उसका अज्ञान रहता है, मैत्र का ज्ञान है या नहीं, मैत्र से ही वह मैत्र का ज्ञान है, चैत्र से आप अज्ञान सात, चैत्र का ज्ञान होना चाहिए, चैतन्य का ज्ञान होता है चैत्र से, इच्छा सुख में नहीं होता है, यदि कहोगे साक्षी अज्ञान का विरोधी नहीं होता, साक्षी अज्ञान का विरोधी, तभी तो अपने स्वसुख इच्छा आदि में कभी अज्ञान नहीं रहता है, साक्षी चैतन्य से सुख इच्छा का भान होता है, भान होने से स्व इच्छा सुख में अज्ञान कभी नहीं रहता है, रहता है, यदि साक्षी अज्ञान का विरोधी नहीं होगा तो जैसे मैत्र को चैत्र सुख इच्छा का ज्ञान नहीं, चैत्र के भी स्व इच्छा सुखों का ज्ञान नहीं हो, कभी कभी होना चाहिए, यदि अज्ञान विरोधी मानेंगे चैतन्य तो क्या होगा? चैत्र के सुख इच्छा चैत्र साक्षी वेद्य, उसमें अज्ञान नहीं। यदि अज्ञान क्यों साक्षी के साथ इच्छा सुख का विरोध मानने पर, अज्ञान विरोधी मानने पर साक्षी वेद्य में अज्ञान नहीं रहता है। यदि अज्ञान का विरोधी साक्षी के साथ नहीं मानेंगे, चैत्र ज्ञान के द्वारा मैत्र सुख दुख का ज्ञान अथवा मैत्र के द्वारा चैत्र सुख दुख का ज्ञान अपरिचय नहीं होता है। इसी प्रकार चैत्र का भी विरोधी नहीं होगा। तो जैसे मैत्र को अज्ञान है, चैत्र का भी अज्ञान रहना चाहिए सत्यपति का साक्षी में। और यदि चैत्र को ज्ञान हो गया तो मैत्र को भी ज्ञान हो जाना चाहिए, अज्ञान नहीं रहना चाहिए। नोचे तो मैत्र से आते अज्ञान न चाह, चैत्र इच्छा सुख में चैत्र का ज्ञान है या नहीं? नहीं है तो मैत्र का भी नहीं होना चाहिए। यदि मैत्र को है तो चैत्र को होना चाहिए। क्योंकि आप कहते हो समान विषय का अनुभूति जैसे अज्ञान के विरुद्ध, साक्षी चैतन्य अज्ञान के विरुद्ध नहीं है। यदि अज्ञान के विरुद्ध नहीं होगा, जैसे मैत्र को चैत्र सुख इच्छा का ज्ञान नहीं, अज्ञान है, चैत्र की इच्छा सुख का अज्ञान रहे, इति न वाच्यम सिद्धांत कहता साक्षिणी। यदि अज्ञान विरुद्ध तो अनुभूति न जाना नहीं करके, अज्ञान विरुद्ध तो साक्षी में भान होता है, तो न अज्ञान निवर्तक तो निबंधन, वो साक्षी चेतन अज्ञान का निवर्तक है, इसलिए अज्ञान विरुद्ध तो भान होता है यह नहीं। फिर क्यों? किंतु स्विषय इच्छादु याव सत्व प्रकाशात अज्ञान अपचित निबंधन। स्विषय इच्छादु साक्षी चेतन का विषय इच्छा दिए है याव सत्व, जब तक साक्षी चेतन का विषय है तब तक वो साक्षी के द्वारा प्रकाश होता है, प्रकाश होता है, तो अज्ञान की प्रसक्ति नहीं। साक्षी चेतन का विषय जो इच्छा आदि है सुख आदि है, जब तक है तब तक उसका प्रकाश होता है, उसके अज्ञान की प्राप्ति नहीं, अज्ञान की अप्रसक्ति, अज्ञान अप्रसक्ति निबंधनम। अप्रसक्ति निबंधनम किम? अज्ञान विरोधित्व। साक्षी चैतन्य अज्ञान विरोधित्व क्या है? याव इच्छा दो याव तत्व प्रकाशात अज्ञान अप्रसिद्ध निबंधन। जब तक सुख दुख इच्छा आदि है अंतकरण में, तब तो साक्षी उसको प्रकाश कर देता है। साक्षी प्रकाश कर देने से उसमें अज्ञान की प्रसिद्धि नहीं है। अज्ञान अप्रसिद्धि के कारण ही अनुभव होता है अज्ञान विरोधित्व साक्षी में, अज्ञान की प्रसक्ति नहीं। ये नहीं कि अज्ञान की निवृत्ति होती है, नहीं, निवृत्ति नहीं होने पर भी अज्ञान की प्राप्ति ही नहीं। कहाँ ज्ञान प्राप्ति नहीं? इच्छा सुख दुख आदि अज्ञान नहीं। इसे साक्षी में जो अज्ञान विरोधित्व है, अज्ञान निवर्तकत्व के कारण नहीं। साक्षी चेतन अज्ञान का निवर्तक है या नहीं? नहीं, अज्ञान निवर्तकत्व मूलक अज्ञान विरोधित्व नहीं। किंतु स्व विषय जब तक है साक्षी चेतन का, उसका प्रकाश होता है, प्रकाश होने के कारण अज्ञान की प्राप्ति नहीं है। वृत्तिश्च स्व विषय प्रसृत अज्ञान निवृत्ति निबंधन। वृत्ति में अज्ञान निवर्तकत्व भान होता है, वृत्ति अज्ञान का निवर्तक है ना, नहीं अज्ञान वृद्धि है ना, नहीं। वृत्ति में जो अज्ञान वृद्धित्व है अज्ञान निवर्तक है, हमेशा स्व विषय वृत्ति का विषय में प्रसृत अज्ञान घटाकार वृत्ति हुई, उसका विषय घट में जो प्रसृत अज्ञान, अज्ञान की निवृत्ति घटाकार वृत्ति से होती है, होने से अज्ञान निवृत्ति निबंधन इति उभय वैषम्य युक्त चैतन्य साक्षी चेतन और वृत्ति दोनों में वैषम्य है। इनमें से अज्ञान का निवर्तक कौन हुआ? वृत्ति ज्ञान। साक्षी चैतन्य नहीं, अधिष्ठान चैतन्य जो नित्य ब्रह्म ज्ञान है, सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म, वो ज्ञान का निवर्तक है नहीं? और अनित्य के अनिवर्तक हुआ ज्ञान का, वृत्ति ज्ञान अज्ञान के अनिवर्तक है। इसे दोनों वैषम्य युक्त है वो अज्ञान प्रसृत्यरव चैत्र इच्छादो, अज्ञान प्रसृत्यरव चैत्र इच्छादो चैत्र से न ज्ञान व्यवहार। चैत्र की इच्छा सुखादि में चैत्र का अज्ञान है या नहीं? अज्ञान व्यवहार होता है, क्यों नहीं होता है? अज्ञान का प्रसिद्ध अस्वनिष्ठ इच्छा सुख आदि में अज्ञान की प्राप्ति ही नहीं, इसलिए अज्ञान व्यवहार नहीं होता है। चैत्र के सुख दुख मैत्र को ज्ञान हो जाता है, मैत्र से तो प्रमात्र ज्ञान आदि तद व्यवहार, मैत्र को अज्ञान व्यवहार होता है क्यों? प्रमाता का अज्ञान है, प्रमात्रनिष्ठ अज्ञान मैत्री प्रमाता, उसमें चैत्र इच्छा विषय को अज्ञान है, अज्ञान व्यवहार हुआ। नही आत्मने भी तथेव तद प्रसि, आत्मा में भी अज्ञान की प्रसिद्धि नहीं होना चाहिए, सदा प्रकाश आदेव तथेव का क्या, सदा प्रकाश आदेव आत्मा तो हमेशा ही प्रकाश रूप है, प्रकाश रूप तो अज्ञान की प्राप्ति नहीं। जैसे साक्षी में चैत्र की साक्षी में इच्छा सुख आदि का प्रसार प्रकाश है, साक्षी चैतन्य जलते है स्वनिष्ठ सुख दुख आदि का प्रकाश हो जाता है, इसलिए अज्ञान प्राप्ति नहीं है। ठीक है, आत्मा भी तो हमेशा प्रकाश रूप है, सदा प्रकाश होने से आत्मा में अज्ञान की प्राप्ति नहीं, तरी आत्मा ने तरीका तो अज्ञान की प्रसिद्धि नहीं, हमेशा ही प्रकाश होता है, प्रकाश माने आत्मा स्वयं प्रकाश माने आत्मने भी तथेव तथेव तो सदा प्रकाश आदेव सदा प्रसिद्धि अज्ञान की प्राप्ति नहीं। इतना वचन दत्तोत्तर स्वाद उसका उत्तर दे दिया, आत्मा प्रकाश मानते है, प्रकाश मान होने पर भी परिपूर्ण प्रेम प्रकाश माना नहीं होने तो अज्ञान है, अज्ञान की प्रसिद्धि। किंच साक्षी वेद्यत्व तद अप्रसक्तु तंत्र आत्मा सुन, अज्ञान की अप्रसिद्धि ये सुख दुख आदि द्वेष आदि में अज्ञान की प्रसिद्धि नहीं, अप्रसक्तु साक्षी वेद्यत्व तंत्र अज्ञान की अप्रसिद्धि क्यों है? क्योंकि साक्षी वेद्य स्वनिष्ठ सुख इच्छा द्वेष आदि साक्षी वेद्य, साक्षी वेद्यवाद अज्ञान की प्रसिद्धि नहीं। आत्मा साक्षी वेद्य है क्या? आत्मा सुन्न तद वेद्य, आत्मा साक्षी वेद्य नहीं है, चिद्रूपत्वाद प्रकाश है, आत्मा चिद्रूप है प्रकाश है, साक्षी वेद्य है नहीं होने से उसमें अज्ञान की प्रसिद्धि है। न तो तरी सुतराम अज्ञान अनुभवति, पूरी पूर्व विचिका जी प्रकाश रूपे चिद्रूपे आत्मा, आत्मा क्या हुआ? प्रकाश रूप चिद्रूप प्रकाश है, यदि प्रकाश होगा सुतराम अज्ञान अनुभवति, अज्ञान नहीं रहेगा तेजस्वी गतम सब, प्रकाश में अंधकार नहीं रहता है, इसलिए प्रकाश रूप आत्मा में अज्ञान नहीं होना चाहिए, आत्मा प्रकाश रूप है उसे अज्ञान नहीं होना चाहिए। जैसे तेजस्वी तम अन्यथा घटादिर आलोकमिव आत्मा भी स्व्यवहार ज्ञानांतरम अपेक्षित, घटा आदि स्व्यवहार के लिए आलोक की अपेक्षा करेगा, ज्ञान होने के करता है, आत्मा भी स्व्यवहार ज्ञानांतरम अपेक्षित, यदि उसमें अज्ञान है प्रकाश हमेशा नहीं है, स्व्यवहार में ज्ञानांतरम में ज्ञान की अपेक्षा करें। इतना वाक्य सिद्धांति कहता अज्ञान आदि तत्वाद आत्मा ज्ञान से आवृत होते घटवत अज्ञान निवर्तक अंतर अपेक्षा चित, जैसे घट अज्ञान के निवर्तक प्रकाश की अपेक्षा करता है अथवा वृत्ति अज्ञान का प्रकाश करता है, घट घट वृत्ति ज्ञान का अपेक्षा करेगा ना नहीं, इसी प्रकार आत्मा भी अज्ञान निवर्तक अंतर अपेक्षा से दिशापति हम तो मानते हैं, अज्ञान की निवृत्ति चाहिए वृत्ति ज्ञान से वृत्ति अपेक्षा न, आत्मा भी वृत्ति की अपेक्षा करता है, प्रकाशांतर अपेक्षा अब कहते घट आलोक प्रकाश करता है आत्मा भी दूसरे प्रकाश को अपेक्षा करे, इसमें तो उपाधि जड़त्व से उपाधि स्वाद पूर्व विषय ने क्या कहा था, घट आत्मा स्व्यवहार प्रकाशांतर अपेक्षा तो अज्ञान विषय स्वाद घटाधिपत घट अज्ञान का विषय है और स्व्यवहार के लिए प्रकाश की अपेक्षा करता है, आत्मा भी अज्ञान का विषय होने से स्व्यवहार अन्य प्रकाश की अपेक्षा कर, इस अनुमान जड़त्व से उपाधित हुआ क्या बदी जड़त्व दृष्टान्त घट घट जड़त्व है, और जहाँ जहाँ अनुमान कैसे करना पड़ेगा, आत्मा स्व्यवहार प्रकाश अंतर से अपेक्षा अज्ञान अज्ञान विषयत्व घटक घटक दृष्टान्त करना, घट अज्ञान का विषय है स्वव्यवहार के लिए प्रकाश की अपेक्षा करता है, आत्मा भी अज्ञान का विषय उनसे स्वव्यवहार में प्रकाश की अपेक्षा करे, ये पूर्वशी का अभिप्राय। ये जो अभिप्राय है उसमें उस सिद्धांत उत्तर देता है जड़त्व उपाधि, जहाँ अपना स्वज्ञान निवर्तक प्रकाशन कपिच अज्ञान आदि तत्व, आत्मा स्वज्ञान निवर्तक अंतर सापेक्ष, स्वज्ञान निवर्तक स्वज्ञान पहले ज्ञान अज्ञान सही, आत्मा स्वाज्ञान निवर्तक अंतर सापेक्ष अज्ञान आदि तत्व घटवत, आत्मा स्वज्ञान निवर्तक प्रकाश अंतर सापेक्ष अज्ञान आदि तत्व घटवत। यदि स्वज्ञान निवर्तक अंतर सापेक्ष कहेंगे तो इष्ट है, अज्ञान निवर्तक बुद्धि ज्ञान मानते हैं आत्मा, और स्वज्ञान निवर्तक प्रकाशांतर सापेक्ष कहेंगे अज्ञान अभिवृत्ता घटवत। इसमें उपाधि क्या उपाधि जड़त्व, जैसे घट में साध्य है जड़त्व, साध्य जातक उपाधि हुई उपाधि क्या है जड़त्व, किंतु हेतु जहाँ जहाँ रहेगा, हेतु के अज्ञान अभिवृत्व अज्ञान अभिवृत्व जहाँ जहाँ वहाँ जड़त्व है, आत्मा में अज्ञान अभिवृत्व है जड़त्व नहीं, साधन का व्यापक उपाधि हुई जड़त्व से उपाधि, प्रकाशत्व से अज्ञान अविरोधित्व से उपाधि, तत्व प्रकाश होने पर भी अज्ञान का अविरोधी है, साक्षी चैतन्य प्रकाश है फिर अज्ञान का विरोधी है, अविरोधित से प्रतिपादन क्या है वृत्ति उपाधि चैतन्य अज्ञान का विरोधी है, अतएव सर्व वस्तु ज्ञातया अज्ञातया साक्षी चैतन्य से विषय, ज्ञातत्व न अज्ञातत्व न साक्षी चैतन्य का विषय होता है, घट अज्ञात है अज्ञात घट भी साक्षी चैतन्य का प्रकाश विषय, घट का ज्ञान होने के बाद घट में ज्ञात तत्व आ गया, ज्ञात घट भी साक्षी चैतन्य का विषय, ज्ञाना ज्ञान स्व विषय अवच्छिन्न भावना, स्विषय अवच्छिन्न ज्ञान से स्विषय अवच्छिन्न का भान होता है, अज्ञान से स्विषय विशिष्ट का भान होगा, ज्ञान होगा घट घट ज्ञान वाला हम घट ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान का जो ज्ञान होता है विषय विशिष्ट का ज्ञान होता है, ज्ञान से भानम ज्ञान से भानम होते ना वह किदृश से ज्ञान से विषय विशिष्ट से ज्ञान से, ऐसे ज्ञान का ज्ञान होता है प्रकाश होता है विषय विशिष्ट ज्ञान का, घट ज्ञान वाला हम पट ज्ञान वाला हम घटम हम जाना नहीं, ज्ञान का भान होता है विषय विशिष्ट होकर के, इसी प्रकार अज्ञान का जो भान होता है विषय विशिष्ट होकर के, ज्ञान ज्ञान भानाद के साथ हमने स्व विषय अवच्छिन्न हो रहे स्व विषय विशिष्ट हो रहे वो ज्ञान ज्ञान भान होता है, एतन अंधकार आवृत बहुत ज्ञानाभाव अवच्छेद के विषय वच्च अज्ञान आवृत से अति अप्रकाशन साक्षी वेद्य तो ही वैसी निरस्त, अंधकार आवृत बहुत अंधकार आवृत जो वस्तु उसका प्रकाश नहीं होता है, इसी प्रकार ज्ञानाभाव अवच्छेद के दूसरा दृष्टांत अंधकारावृत घट ज्ञानाभाव अवच्छेद का विषय वच्च ज्ञानाभाव का अवच्छेद का विषय, विषय का ज्ञानाभाव विषय का जो ज्ञान नहीं है ज्ञानाभाव है तो विषय का भान होगा, ज्ञानाभाव अवच्छेद के विषय वच्च अज्ञानावृत से अप्रकाशन अज्ञान से जो आवृत है वो प्रकाश उसका नहीं होगा, अंधकार आवृत घट प्रकाश तो होता है, इसी प्रकार अज्ञान से आवृत का प्रकाश नहीं होगा तो साक्षी वेद्य तो होगा, अज्ञान से जो आवृत जिसका ज्ञान नहीं हुआ तो साक्षी वेद्य कैसे होगा, जैसे अंधकार आवृत घट अज्ञान का विषय नहीं होता, इसी प्रकार अज्ञान से आवृत जो घट है वो अप्रकाश उसका होगा घट का तो साक्षी वेद्य नहीं होगा, यदि निरसन विषय अवच्छेदन अनुभव विरोधा विषय अवच्छेदन अज्ञान का अनुभव होता है, घट न हम जाना नहीं तदुत्तम को न जाना नहीं, अज्ञान का जो अनुभव होता है विषय के बिना न जाना नहीं का किम न जाना नहीं अर्थ कहना पड़ेगा, घट न पहचानी तदुत्तर न जाना नहीं, अज्ञान का अनुभव विषय विशिष्ट करके होता है, इसलिए विषय विशिष्ट अज्ञान का अनुभव होने से क्या होगा, जब तक विषय का ज्ञान नहीं हुआ विषय उत्तम क्या है अज्ञात, अज्ञात विषय का साक्षी चैतन्य के द्वारा भान होता है, ज्ञातत्व अज्ञातत्व भान होता है विषय विशिष्ट अज्ञान का अनुभव होता है, अज्ञान जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक अज्ञान है, किंतु विषय विशिष्ट अज्ञान का अनुभव होने से अनुभव का विषय जैसे अज्ञान हुआ ऐसे विषय भी है, साक्षी चैतन्य अनुभव अज्ञान का विरुद्ध नहीं है। नन वृत्तिर अज्ञान विरुद्ध भी आत्मविचार वृत्तिर इधानी अभ्यस्त अच्छा अभी हुआ अज्ञान विरोधी वृत्ति प्रमाण ज्ञान है या साक्षी चेतन हुआ प्रमाण साक्षी चेतन हुआ अज्ञान के निवर्तक अधिष्ठान चेतन अज्ञान के निवर्तक है साक्षी चेतन दोनों अज्ञान का निवर्तक साक्षी चेतन है या अधिष्ठान चेतन दोनों नहीं है वृत्ति आर्ग चेतन है। पूर्वपिति कहता है वृत्ति अज्ञान विरोधी हो गया ठीक है तो आत्मा विषय वृत्ति अज्ञान का विरोधी अभी आत्मा विषय वृत्ति अभी भी है अभी आम ऐसे ज्ञान है ना नहीं आत्मा विषय वृत्ति अभी भी होने से अज्ञान की निवृत्ति हो जानी चाहिए तथम तत्र ज्ञान आत्मा विषय वृत्ति अहम आकार वृत्ति है ना नहीं तार्किला अहम का आत्मा का प्रत्यक्ष मानते है अहम आकार वृत्ति आत्मा विषय के तो अज्ञान कैसे रहा निवृत्ति होनी चाहिए किंच तन्मते घटादि अपरोक्ष वृत्तिरपि घटादि अवच्छिन्न चित्त विषयत्वेन सतराम चित्त अज्ञान असंभव घटादि अपरोक्ष ज्ञान घट का अपरोक्ष ज्ञान होता है अपरोक्ष ज्ञान उनसे अपरोक्ष ज्ञान किन विषय का घट विषय का अर्थ घटावच्छिन्न चित्त विषय का क्यों घट स्वयं जड़ है जड़ में आवरण का कोई कार्य नहीं है घट का अज्ञान जो कहते घटाकार वृत्ति अवचन चैतन्य का घटादि अपरोक्ष वृत्तिरपि घटादि अवचन चित्त विषयत्व है ना घटादि अवचन चैतन्य के विषय करी घटापरक्ष वृत्ति अब चैतन्य विषय का अज्ञान नष्ट हो जाएगा नहीं घटावध्य अवचन चैतन्य विषय का अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी घटाकर अपरोक्ष वृत्ति से सूत्रांग की अज्ञान संभव घटावचन चैतन्य जो अज्ञान नष्ट हो गया तो चैतन्य में अज्ञान नहीं रहेगा चैत्र चैतन्य ज्ञान होता है ना नहीं अभी घटावचन चैतन्य का ज्ञान होता है ना नहीं घटाकर वृत्ति घटावचन चैतन्य का ज्ञान घटावचन चैतन्य का यदि ज्ञान हो गया तो चैतन्य में अज्ञान नहीं रहना चाहिए सतनाम चित्ती अज्ञान असंभव ये पूर्वपेक्षी कहता है सिद्धांत कहेगा जो घट ज्ञान हुआ घट विशिष्ट चैतन्य का ज्ञान हुआ केवल चैतन्य का ज्ञान विशिष्ट चैतन्य का ज्ञान केवल चैतन्य के अज्ञान का निवर्तक नहीं होगा विशिष्ट चैतन्य रूप जीव विषय वा घटावचन चैतन्य विषय वा वृत्ति जो विशिष्ट चैतन्य जीव को विषय करने वाली घटावचन चैतन्य विषय का वृत्ति अज्ञान विषयभूत केवल चीज अविषयत्व अज्ञान का विषय क्या है घटावचन चैतन्य है अज्ञान का विषय मूल अज्ञान का विषय केवल चिद विषय चिद अविषयत्वात् अज्ञान विषयभूत केवल चित अज्ञान के विषय क्या है केवल चित केवल चित्त को विषय करेगा घटाकर वृत्ति घटावचन चैतन्य विषय वृत्ति अज्ञान विषयभूत केवल चिद अविषयत्वात् केवल चैतन्य का विषय को विषय करेगा घटाकर ज्ञान केवल चित अविषयत्वात् अज्ञान विरोधी न त्याग सिद्धांत कहेगा विशिष्ट चैतन्य जीव विषय की जो वृत्ति अथवा घटावचन चैतन्य विषय जो वृत्ति अज्ञान का विषय होता केवल चैत विषय नहीं है इसलिए अज्ञान का विरुद्ध नहीं होगा न त्याग ऐसे सिद्धांत कहने पर पूर्व विषय कहता है कि नवाच्यम विशिष्ट विषय की वृत्ति यदि विशिष्ट अज्ञान का निवर्तक नहीं मानेंगे विशिष्ट चैतन्य विषय की वृत्ति केवल चैतन्य विषय का अज्ञान का निवर्तक नहीं है तो दंड विशिष्ट चैत्र का ज्ञान हुआ दंड चैत्र ज्ञान हो सकता है अभी दंड विशिष्ट चैत्र का ज्ञान हुआ विशेष क्या है दंड चैत्र चैत्र ज्ञान की निवृत्ति होगी दंड चैत्र ज्ञान होने पर चैत्र विषय का ज्ञान रहेगा या नष्ट हो जाएगा नष्ट होता है ना तो अभी नष्ट नहीं होना चाहिए विशिष्ट विषय के वृत्ति से विशेष ज्ञान की निवृत्ति माननी चाहिए यदि पूर्व विषय कहता है नहीं होता है नहीं होती है यदि घटावचन चैतन्य के ज्ञान से केवल चैतन्य विषय का ज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी अर्थात क्या सिद्ध हुआ विशिष्ट विषय के ज्ञान विशेष ज्ञान का निवर्तक नहीं तो तो दंडी चैतरित ज्ञान विशिष्ट विषय के है ना, नहीं दंड विशिष्ट चैत्र विषय का होने से केवल चैत्र विषय का ज्ञान की निवृत्ति, तो चैत्र ज्ञान की निवृत्ति से दंड चैत्र ज्ञान होने पर होते है नहीं होती है कि नहीं होना चाहिए। चैत्र ज्ञान ज्ञान विभाग पर अपात। अच्छा घट आकाश ज्ञान होने पर महाकाश ज्ञान हो जाता है, घट विशिष्ट आकाश के ज्ञान होने पर महाकाश ज्ञान, विशिष्ट के ज्ञान होने पर भी महाकाश का ज्ञान क्यों नहीं हुआ? पूर्व पीछे बताता है घट आकाश ज्ञान महाकाश ज्ञान से महत्व ज्ञान परिवर्तन। घटाकाश ज्ञान होने पर आकाश का ज्ञान होता है नहीं, आकाश का तो ज्ञान हुआ किंतु महाकाश ज्ञान क्यों नहीं हुआ? महत्व विशिष्ट आकाश का ज्ञान नहीं होता है, आकाश में महत्व का ज्ञान। घटाकाश ज्ञान होने से आकाश का ज्ञान होता ना नहीं, घटाकाश ज्ञान है आकाश ज्ञान हुआ, महाकाश ज्ञान क्यों नहीं होगा? महत्व के अज्ञान परिवर्तन। अतएव आकाश को ज्ञात ही थी प्रतीत, घटाकाश ज्ञान होने के बाद आकाश को ज्ञात प्रतीत होती है प्रतीत। न तो श्रवणादिजन्य वृत्ति अज्ञान वृद्धि, श्रवणादिजन्य ही जो वृत्ति सिद्धांत कहेगा, सिद्धांत क्या कहेगा? श्रवण मन निध्यासन करने पर जो वृत्ति होगी वो अज्ञान की निवृत्त है, निवृत्ति का ब्रह्म कारण अपरक्षित ज्ञान अनधिक विषय ज्ञान न कारणांतर जननादि अज्ञान निवृत्त अति प्रसंगात। ओ